مجبوری کی صورت میں نماز توڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب شریعت اجازت دے نماز توڑنے کی تو اس وقت کوئی بھی ایسا فعل جو منافی نماز ہو اس سے نماز ٹوٹے گی. مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک طرف پھیر دے سلام, نماز ٹوٹ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.